Mapenzi yetu tulipoanza na wewe acheno. Tulikuwa wawili. Nimekuaje sasa ewe mwenzangu acheno. Umebadilika. Ni kitu gani kilichokushawishi acheno. Unione mbaya. Kama nikosa nililo kukosea acheno. Naomba msamaha. Mapenzi yetu tulipoanza na wewe acheno. Tulikuwa wawili. Nimekuaje sasa ewe mwenzangu acheno. Umebadilika. Ni kitu gani kilichokushawishi acheno. Unione mbaya. Kama nikosa nililo kukosea acheno. Naomba msamaha. Acheno ya mama. Acheno ya papa. Ya sherie. Kutoko ya Kisumo. Ya Kisumo. Mapenzi yetu tulipoanza na wewe acheno. Tulikuwa wawili. Imekuwaje sasa ewe mwenzangu acheno. Umebadilika. Ni kitu gani kilichokushawishi acheno. Unione mbaya. Kama nikosa nililo kukosea acheno. Naomba msamaha. Kama uko Kisumo, naomba msamaha mtoto wako. Kama nimekukosea, naomba msamaha. Wewe acheno wangu wewe, naomba msamaha mama. Wewe acheno wangu wewe, naomba msamaha. Kama uko Siaya wewe, naomba msamaha mama acheno. Kama nimekukosea, naomba msamaha. Samahani oh mama. Ewe acheno wangu oh mama. Naomba naomba msamaha. Wewe atena wangu oh oh oh mama. Kama nimekukosea naomba msamaha. Wewe atena wangu oh oh oh oh mama. Wewe atena wangu eh naomba msamaha. Kama nimekukosea wewe naomba msamaha mama. Kama nimekukosea naomba msamaha. Naomba msamaha.